Odpowiedzi dostałam. I Edyta Górniak wspierała, i Kleo wspierała, i wszyscy na Instagramie tam po prostu szaleli na twoim punkcie. Tak, nie spodziewałam się tego w ogóle, ale jestem bardzo szczęśliwa, że tyle sławnych ludzi, tyle też bardzo miłych rzeczy dostałam. Daj spokój, Wiktoria. Więc, ty tu jesteś wszystkim. Dzisiaj numerem jeden. Jak ci się podoba nasz pamiętniczek? To ojej, jest, przeczytałam i mi się bardzo podoba, naprawdę super. Specjalny prezent z dedykacją. Dziękuję bardzo, no naprawdę super. No właśnie, bo Wiktoria dostała od Radia Z od nas taki mały pamiętniczek, do którego będzie mogła sobie zapisywać najważniejsze momenty, a mam nadzieję, że tymi momentami będzie dzieliła się u nas na antenie, bo tak, studio Radia Z jest to cały czas otwarte dla ciebie. Ty zapisujesz najważniejsze momenty w tym pamiętniczku, ale musisz wiedzieć, że dostarczyłaś radości, fanu i dumy tylu zupełnie nieznajomym osobom, że myślę, że jakby to wszystko zebrać do kupy, to mielibyśmy jakąś potrojoną frekwencję wyborczą. Oj, chyba tak, no może podwójnie naśpiewać przy wyborach, no nieważne. Nie, nie. Wiki, a co twoja mama powiedziała, kiedy zeszłaś ze sceny? Generalnie nic nie mówiła, bo była zapłakana, kiedy do mnie przyszła, uściskała mnie. Po chwili czasu sama powiedziała, że jeszcze chyba nie zdaje sobie z tego sprawy, że właśnie wygrałam Eurowizję Junior. No ja z mamą i tak naprawdę całą rodzinę jeszcze w to nie wierzymy. Ale super, no bardzo się cieszymy z tego powodu. Chociaż jak już powiedziałam, nie wierzę w to do końca, bo mam tą statuetkę, ale jakby nadal w to nie wierzę. Myślę, że po paru jakby tygodniach sobie uświadomię, że mam tą statuetkę i że wygrałam tą Eurowizję, ale spełniło się moje marzenie, ale to tak też naprawdę dzięki moim fanom za to, że mnie wspierali, wysyłali te SMS-y. Ale dziękuję bardzo wszystkim.